Kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün de İbret Aldın mı programımızla hamdolsun huzurlarınızdayız. Rabbimiz bize imkan verdi. Soluklanma, nefes alma imkanını bize bahşetti ve sizlere selam verme lütfuyla bizi şerefyab eyledi. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programlarımızda kıssaların izini sürüyoruz. Zaten kıssanın bir anlamda iz sürücülük manasına geldiğini de ta en başından ifade etmiştik, sizlerle paylaşmıştık. Bu iz sürücü karakterimizin tezahürlerini de sizlerle paylaşıyoruz Hilal TV ekranlarında. Ve en son konuştuğumuz mevzuları birkaç cümleyle eğer hatırlarsak, bu hatırlatmalarla geçiş yapmak biliyorsunuz aslında bir sunum üslubudur. Biz de o üsluba riayet etmeye gayret ediyoruz. Çünkü sunanların zihninde olan bazı şeyler izleyenlerin zihninde olmaz. Geçmişle irtibatı kurup köprüleri efendim bağlayıp öylece yola devam etmek gerekir diye düşünüyoruz. Bu anlayıştan hareketle ifade ediyoruz. En son cennetten çıkarılma meselesi üzerine bir hayli durmuştuk. Yani bu cennetin mahiyeti ne olduğu, ardından efendim İblisin bu konudaki tutumu, tavrı, oralara göndermeler yapmıştık. Yani cennetten çıkarılma meselesini bir hayli açmış, etrafında konuşmuştuk. Evveliyatı zaten Hazreti Adem'le başlayan yolculuğumuzdu. O yolculuğun bütün aşamalarını size ifade etmeye gayret etmiştik. Diğer önceki programlarımıza video arşivimizden havale ediyoruz. Sözü uzatmıyoruz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. İyisiniz. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Allah dışarısı afiyet soğuk, olsun. Kar yağıyor ve biz bir program için buradayız. Güzel bir şey. Dostum. Güzel bir şey. Elhamdülillah. Şimdi sevgili hocam, bu Araf suresinin 13. ayetine itibaren konuşulanları da bir hatırlatmak açısından, sonra da soracağım suallere zemin hazırlaması açısından başlamak istiyorum. Allah öyleyse hemen oradan in. İn oradan. Artık senin orada kibirlenmen ki kafa tutman gerekmez. Hemen çık. Çünkü sen alçaklardansın efendim dedi. İblis bana kıyamete kadar mühlet ver dedi. Allah sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis öyleyse sen beni azgınlığa mahkum ettin. Öyle meal veriliyor. Ben de bu sebeple yemin ederim ki Adem oğullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstüne pusu kurup oturacağım. Sonra andolsun onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından su kulacağım. Sen de onların çoğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın dedi. Allah da şöyle buyurdu. Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi sizlerden dolduracağım. Evet. Şimdi bu bir çırpıda ben hemen okudum ama içinde birçok problematiği barındırıyor. Birçok noktayı barındırıyor. Bunların izaha ihtiyacı var. Bir defa şu şeytan tasavvurunu genel anlamda bir düşünmemiz lazım. Yani şeytanın bizim yaptığımız hatalar üzerindeki etkisi, şeytanın bir güce, özünde, mahiyetinde sahip olup olmadığı meselesi. Şeytan bizim hiçbir irademiz olmadan, dahlimiz olmadan bizi alıp efendim böyle bir yaprağı sürükler gibi bir kötülüğün içine tam da ortasına koyuverir mi acaba? Onun dışında biz mi şeytanla saparız? Bizim buradaki irademizin mahiyeti, boyutu. Dolayısıyla şeytanın da aslında mahiyetini konuşmuş olacağız. Evet. Efendim ardından bu mühlet verilme meselesi de bana bir şey olarak görülüyor. Yani Rabbimizin mühlet vermesi nasıl anlaşılmalı? Mühlet verilmek ona, bu zihnimde soru. Şeytanın bunun karşısındaki ifadesi, daha önce Hazreti Adem'in tavrıyla zıt tavır olarak da biz zikretmiştik. Ondan sonra beni sen azdırdın diye Allah'a, azgınlığını Allah'a havale etmesi ve ona mal etmesi. Burası da enteresan bir şeytan psikolojisi tabirinde ise problematiklerin altına çiziyorum. Ben de diyor senin doğru yolunun üstüne oturacağım diyor. Eğri yolun üzerine oturmayacağım diyor. Ondan sonra önünden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım diyor filan. Bunun da altı çizilmeli. Yani bunun gibi pek çok mevzu var. Ben birkaç tanesini böyle zoom yaparak ön plana çıkarmaya çalıştım. Bu çerçevede neler söyleriz? Nasıl bir başlangıç yaparız? Nereye doğru yürürüz? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Evet Yusuf Bey, ifadeleriniz iyi bir özetleme kabilinden faydalı oldu. Eyvallah. Konuları birbirine bağlama noktasında önemli katkı sunmuş oldunuz. Sağ olun. Şimdi bizim kıssaları konuşmamızın amacı, dedik ki Kur'an-ı Kerim'in madem yaradan çoğu kıssalardan oluşuyor, bu kıssaları doğru okuma biçimi eğer başarılırsa Kur'an'la büyük oranda doğru bir iletişim kuruyoruz demektir. Bunlar yanlış okunursa yarısı gidiyor yani Kur'an-ı Kerim'in, bize inmemiş oluyor. Programın adını da ibret aldım mı diye vermemizin sebebi bu kıssaların bize inmesini sağlamaktı. Yani bize ne diyor bunlar? Şimdi yaratılış kıssasından söz ediyoruz haftalardır. Yani Hazreti Adem ve İblis kıssasından söz ediyoruz. Tabii oradaki bir takım figürler üzerinden uzun uzun konuşmalar yaptık. Başından beri takip eden kardeşlerimiz fark etmişlerdir. Bakara suresinin 30. ayetinden 37. ayeti, 37, 38, 39 o pasajı daha çok merkeze alarak sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ama madem ki konu Hazreti Adem ve İblis kıssasıdır, o zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyorsa, nerelerde nasıl bir fark ortaya konuyorsa, o farklılıkları da gündeme getirmek lazım. Hatta benim şahsi kanaatim şudur ki, Adem-İblis kıssası bağlamında bu ümmeti, bizi, belki en çok ilgilendirecek noktalardan bir tanesi, işte sizin özellikle dikkat çektiğiniz, hani madem ki Allah'a yönelik iblisin ifadesi bağlamında söylüyorum, madem ki sen beni saptırdın, öyleyse ben de insanların saptırılması için elimden geleni yapacağım, senin doğru yolunun üzerine oturacağım, işte şöyle şöyle şeyler yapıp insanları saptıracağım diyor. Şimdi esas konuyu şekillendirdiğimiz Bakara suresinin o 30'lu ayetlerinin bulunduğu o pasajda bu mesele yok. Yani bu azdırma, saptırma, iblisin Allah-u Teala ile bu anlamda mükalemesi diyelim, orada yer almıyor. Ama başka yerlerde yer alıyor. Kıssayı bütüncül görelim mantığına sahip olduğumuza göre, işte onun için Araf suresinin siz 13. ayetinden itibaren 17. ayetine kadarki pasajı okudunuz. Evet. Tabii başka yerlerde de var. Mesela bu bir yönüyle Hicr suresinde de geçer bu. Oradaki ifadesi şudur iblisin. Kâle Rabbi bima ağveyteni, ey Rabbim madem beni azdırdın, leüzeyyinenne lehum fil ardı, ben de insanlara yeryüzünde ne varsa hepsini süslü göstereceğim. Ve leugviyennehum ecma'ine, ve ben onların hepsini saptıracağım. Sen beni madem saptırdın, ben de onları saptıracağım. Diyor. Bir istisna koyuyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Senin ihlaslı kulların elbette bunun dışında olacaktır. Orayı ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu istisna edilen kullar kimlerdir? Evet. Bunların özellikleri nelerdir? Ona daha sonra tekrar temas edeceğiz. Bir yerde daha geçiyor bu ifade. Hepsini söylemiş olma bakımından hatırlatmak istiyorum. Saat suresinde, evet, 82. ayette geçiyor. Mühlet istiyor Allah-u Teala'dan İblis. Allah-u Teala da ona, tamam sen mühlet verilenlerdensin zaten. Belli günün vaktinin gelmesine kadar. Onun üzerine kâle febi'izzetike, şanın hakkı için senin şanına yemin ederim ki diyor İblis. لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ, ben insanların hepsini saptıracağım. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ, sadece içlerinden ihlaslı kulların hariç. Böyle bir istisna özellikle ortaya koyuyor. Bir ayet daha hatırlatalım tam da bu bağlamda. İsra suresinin 62. ayeti. Orada da diyor ki İblis, Hazreti Adem için secdeye kapanma emrine karşılık işte kendince bir gerekçe ortaya koyuyor. Diyor ki: "Ale araeyteke hazellezî kerremte aleyye, Yani bana kerim tuttuğun varlık bu mu yani? Yaptın yaptın da işte bunu mu yani, bu çamurdan çamur olarak yarattığın şeye mi ben boyun bükecekmişim diye bir kibir ortaya koyuyor. Devamında diyor ki le'in akharteni ila yevmil kıyameti. Eğer benim süremi kıyamet gününe kadar tehir edersen le'ahtenikenne zürriyetehu, ben o Adem'in zürriyetini sarsacağım. Yani onları azdıracağım. İlla kalila, çok az bir kısmı hariç, büyük çoğunluğunu efendim yoldan çıkarttıracağım diyor. Şimdi bu konu işte hem İsra suresinde 62'de geçiyor, hem Hicr suresi 37-38'de geçiyor, hem Sa'd suresi 82-83'te geçiyor, hem de biraz daha detaylandırılmış bir şekilde Araf suresinin sizin aktardığınız ayetlerinde geçiyor. Peki şimdi burada bir şey sormak durumundayız. Hani ayetin mealini okudu mu bir kardeşimiz? Sanki şöyle zannedebilir. İblis haklı. Diyor ki metinde, gale febima agveyteni, sen beni saptırdığın için, madem ki sen beni saptırdın, bunun karşılığı olarak, oradaki bağya mukabele manası verebiliriz. Bunun karşılığı olarak işte le'akudenne lehum sıratakel müstakim, senin dosdoğru yolun üzerine oturacağım diyor. Bir haklılık gibi algılanabilir. Mukabeleyi ama, bil misil gibi yani. Gibi. Misile mukabele etmek gibi. Evet. Yani sen madem öyle yaptın, ben de işte böyle yapacağım. Böyle yapacağım gibi algılanabilir. Düz mantık baktığımız zaman. Düz mantık baktığımız zaman. Şimdi bu tabii bize Kur'an kültürü bakımından muhteşem bir kapı açıyor. Bu ifadeler. Şimdi biz zaman zaman diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden yine bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Hud suresinin ilk iki ayeti bize Kur'an'ın bu yönünü öğretir. Şerif le'amra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milledun hakimin habirin ella ta'budu illallah. Sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerin oluşturduğu bu kitabı Allah, hikmetli sözlerin sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah bunları açıklamıştır ayetlerini ki insanlar Allah'tan başkasına kulluk yapmasınlar diye. Şimdi buna karşılık bizim yaptığımız nedir? Buna karşılık bizim yaptığımız hangi ayet, hangi ayeti açıklıyor? Ayetlerin birbirini açıklayanlarını bulmak ve buluşturmak. Yani çabamız budur. İşte tam da ona uygun bir konu bu bugün konuşmakta olduğumuz konu. Birinin sapması ne demek? Sapan kimdir, saptıran kimdir? Yani Allah'ın iradesi bu noktada nedir, nerededir? Muhatabın iradesi nerededir? Yani tipik bir kaderci anlayış doğru mudur? Yani gerçekten saptıran Allah mıdır? Yoksa başka bir şey mi var işin içerisinde? Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Kıssanın güne dair bence en can alıcı noktası burasıdır. Tabii. Şimdi biz İblis'in sözlerine bakarak önce oradan cevaplayalım. Sonra genel konuya Kur'an'ın yaklaşımından da bazı noktalar hatırlatmak gerekecektir. Şimdi bir defa İblis diyor ki Eba, hani secde emriyle muhatap kılınınca Eba, yüz çeviriyor. Yüz çeviren o. Allah'ın emrine yüz çevirmek bir sapma biçimidir. Yani sapma eylemi aslında İblis'in kendisinin yaptığı bir iş. Bir, önce Eba, yüz çevirdi. Yüz çevirdi. İki, vestekbere. Kibirlendi. Kibir ortaya koydu. Müstekbir davrandı. Hakkı olmadığı halde büyüklük tasladı. İki, üç, ve kâne minel kafiri yine. Kafirlerden oldu, kendisi. Yani kafirlerden yapıldı anlamında denmiyor. Oldu. Oldu. Kendisi oldu. Tercih fiil, etti yani. Evet. Orada bir şey var. Evet. Kendisi fiil ona nispet ediliyor. Ve kâne minel kâfirin. Kâfir olan kendisi. Emre karşı gelince sapmayı tercih etti demektir. Allah onu saptırmadı. Kendisi saptı. Emirden saptığı için Allah onun sapmasını onayladı. Söylenebilecek yani maksimum ifade budur. Bitmedi. Daha söyleyeceklerimiz var. Mesela şeyde diyor ki hani bu hem Eba hem istekbere hem kâne minel kafirin ifadeleri Bakara suresinde geçiyor. 34. ayette. Kehf suresinde gene bu secdenin dile getirildiği bağlamda işte secde yapmaktan yüz çevirdi. Fefeseka an emri rabbihi diyor. Rabbinin emrinden çıktı. Emre itibar etmedi. Fasık demek yoldan çıkan adam demektir. Fısk yoldan çıkma eylemidir. Dolayısıyla bunu ilk yapan varlık iblistir. Fefeseka an emri rabbihi. Rabbinin emrinden kendisi çıktı. Bu dördüncü nokta. Beşinci nokta, Allah'a meydan okudu. Biraz önce okumuştum İsra suresi 62. ayette. Secde, meydan okuma da var. Tabii. Yani diyor ki, قَالَ اَرَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ. Yani şu beni bana üstün tuttuğuna bak. Yani yaptın da bunu mu yaptın yani? Ben şimdi buna mı boyun bükecekmişim diye haşa Allah'ı sorgulayan bir densizlik, bir hadsizlik içerisine giriyor. Bu onun yoldan sapmışlığının en net belgelerinden biridir. Beşinci noktada bunu özellikle hatırlatmak durumundayız. Allah'ı sorgulamak. Allah'ı yaptığı bir işte haşa hatalı ve eksik görmek. Yani sen aslında demek istiyor ki sen kimin kime secde yapacağını bilememişsin yani. Yani sen yanlış bir varlığı yanlış varlığa secde ettiriyorsun. Dolayısıyla belki de tersi olmalıydı gündeme getiriyor. İşte bu sapmanın danışkasıdır yani. Sapma denen şey böyle bir şeydir. Başka daha farklı bir şey söylemeye gerek yok. Yaratılış orijinine dikkat çekerek Adem'in topraktan yaratılmışlığını, kendisinin ateşten yaratılmışlığını gerekçe göstererek ene hayrun minhu demiştir. Yani ben ondan çok daha hayırlıyım. Daha hayırlı olan, belki hayırsız olan ya da daha az hayırlı olana niçin boyun büksün gibi bir karşı çıkış ortaya koydu. Şimdi bu altı noktada çok net biz görüyoruz ki İblis'i Allah saptırmamıştır. İblis bizatihi kendisi sapmıştır. İblis'in ona nispet edilen ifadelerinden ve eylemlerinden çıkartarak özetle söylemek istediğim bu altı madde. Yüz çevirme. Eba dedik. Evet. Tekebbür dedik. Kibirlenme. İstikbar. Kafirlerden olmayı tercih etme. Oldu evet, dedik. Kendisi oldu. Fısk ve fücur dedik. Fasık tercih. Olduk dedi. Onu da tercih yoldan etti. Çıktı. Yoldan çıktı dedik. Evet. Meydan okudu dedik. Evet. Erayteke. Tabii. Yani şu yaptığına bak. O demek yani. O demek. Yaptığını gördün mü yani? Evet. Altıncısı da yaratılmış olma kısmına bakmadı. Neden yaratıldığı noktasına yoğunlaştı. Evet. Orijine. Çünkü beni ateşten yarattın derken aslında orada yaratma kısmına baksa ortak mahiyeti bulacak ve haddini bilecek. Tabii. Yaratılmış çünkü. Ama maddeye, elementer kısma bakıp üstünlük oradan çıkardı. Tasla. Altıncı kısımdır dedi. Şimdi ne oldu? Kim sapmış oldu? Kendisi sapmış oldu. Şimdi burada Araf suresinin okuduğumuz 16. ayetinde فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي senin beni saptırmana karşılık ifadesi doğru değil. Yani onu Allah saptırmadı ki. O kendisi sapmayı istedi. Rabbi bima اَغْوَيْتَن۪ي ya Rabbi beni madem saptırdın. Hayır, doğru değil ki. Sen saptın, Allah senin sapmanı yarattı işte. Olanı budur. Kendi sözlerinden hareketle onun bu cümlesinin doğru olmadığını bizatihi kendi hayatından, kendi eyleminden ve söyleminden çıkartarak cevaplayabiliriz. Bu mantığa dayalı Kur'an'ın neler söylediğine bakalım. Hani onun sözlerinden değil de Kur'an bu konuda ne der? Onu diyeceğiz hocam. Bir peki. Parantez açayım da sizi de nefeslendireyim. Buyurun. Şimdi Hazreti Adem'in ise hata karşısındaki tavrının farklı olduğunu görüyoruz ki ben diğer peygamberlerin ağızlarından da hatırlıyorum. Hazreti Yunus'un mesela meşhur duasını hatırlıyorum. Ben nefsime zulmettim. Evet. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Hı hı. Değişik versiyonları. İnni küntü minez zalimin. Şimdi dolayısıyla doğrudan doğruya orada zulmetmeyi kendi nefsine nispet eden tabii. ve hatayı üstlenen hı hı. bir tavır var. Ama bunun karşısında beni Allah azdırdı. Mesela diyen bir Müslüman dahi olsa ya bana bu duyguları veren o, saptıran o. Kardeşim biz neyiz ki? bizim irademiz bir hiç rüzgarın önünde savrulan yaprak gibiyiz filan. Veya bunu benim işte yaratılışımdaki hormonlarım bana yaptırıyor. Yeni versiyon, modern versiyonları var onun. Hı hı. Şimdi bu tarz sapmayı, yoldan çıkmayı Allah'a havale eden bir yaklaşım sizin bu tahlillerinizden şeytanın retoriğine denk düşüyor. Aynen, şeytanın öyle. Algı sistematiğine denk düşüyor. Şeytanın olayları ifadelendirme, kodlama biçimine denk düşüyor. Müminin ve peygamberce duruşun hitabına denk düşmüyor. Aynen, diyebilir miyiz? Çok doğru. Evet. Çok çok yerli yerinde bir tespit. Aynen öyle. Hem Yunus hatırlatmanız doğru. Ben ona bir iki tane daha ilave edeyim. Buyurun, isterseniz. Lütfen. Mesela Hazreti Musa'nın işte henüz peygamber olmadan bir delikanlıya tokat atıp onun ölümüne, kazaen ölümüne sebep olmasında da aynı ifade var. İnni zalemtü nefsi, kendime haksızlık etmişim. Mesela şeyde var, Neml suresinde hemen ayet numarasını söyleyeyim. Orada galet Rabbi Şiseba melikesinin inni zalemtü nefsi, ben de kendime yazık etmişim ve estemtü ma Süleymane, Süleyman'la beraber ben de alemlerin Rabbine teslim olduğum gibi bir insan olarak, yani hatayı sahiplenme, yani başkasına ihale ve fatura etmeme duyarlılığını mesela Seba melikesi Belkıs'ta da görüyoruz. Bizatihi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da da görüyoruz. Evet. Araf suresinin gelecek ayetleri, 23. ayeti mesela tam da bunu söylüyor. Kâlâ Rabbena zalemnâ enfusena. Biz kendimiz kendimize yazık etmişiz. Çünkü Allah-u Teala onları önceden bilgilendirmiş olmasına rağmen, tabii, bu bilgiye rağmen bir hata yapıldı. Hatayı kul olarak kendileri sahiplendi. Tabi defalarca söyledik, bir daha söyleyelim. Mahluk olmak, hata yapmamak demek değildir. Mahluk olmak, bizatihi hata yapabiliyor olmak demektir. Ama bu hatada ısrar etmemek ya da hatada ısrarcı olmak, işi, ayrımı belirleyen nokta burasıdır. Adem hata yaptı, tevbe etti, adam oldu, Hazreti Adem oldu. Ama iblis hata yaptı, hatayı sahiplenmedi, Allah'a fatura etti, huzurdan kovuldu, şeytan oldu. Dolayısıyla biz işte bu kıssadan mesela hatayı kimin yaptığına bakabilecek bir esneklikle kıssaya bakmak durumundayız. Yoksa iblisin mesela bu cümlelerinin işte 4 surede yer almasının başka nasıl bir gerekçesi olabilir ki? Yani ortalıkta bu kıssayı güne ve hayata getirmek gibi bir derdimiz yoksa, mesela Bakara suresinde bunlar geçmedi. Tabii. Ama burada geçiyor, diğerlerinde geçiyor. Niye? Siz de böyle yapmayın diyor. Yani Adem gibi davranın, hatanızı siz sahiplenin, özür beyanında bulunun, iblis gibi davranıp hatayı Allah'a ihale ederek şeytanlaşma yolunu tercih etmeyin, evet, demeye getiriyor. Şimdi ilahi öğretide tabii bir ruh birliği vardır. Onlar birbirinin reddiyesi değildir, peygamberi öğretiler. Birbirinin ortaya koydukları hakikatleri dile getiriyorlar zaman geçmiş olsa da. Belki ikmal ederek. İkmal ederek diyelim, yeniden hatırlatarak, yani katkılar sunarak vesaire. Bu Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tebliğ edilen bu dini öğretilerin genel adı İslam'dır. Ama buna diyelim küçük harfle İslam diyelim. Ama bunun son mütekamil hali Hazreti Peygamber'e vahyedilen işte bu öğretinin adıdır ve bunun büyük harfle İslam adıyla anılması uygun görülmüştür. Hazreti Adem'le, İblis'le, onun sözleriyle ilişkili olarak konuya baktığımız zaman Kur'an'ın sunduğu mantalitenin de aynı noktada şekillendiğini görürüz. Kur'an-ı Kerim kimin saptığına, kimin saptırdığına, sapmanın nasıl gerçekleştiğine dair bize veriler sunar. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki, mesela bir örnek verir Allah-u Teala. Bakara suresinde var bu. Bir sivrisinek örneği verir. Evet. Hatta bu örneği vermekten çekinmez. Çekinmez. İnnallâhe lâ yestahyi en yadribe meselen mâ ba'ûdaten fe mâ fevkâ. Yani herhangi bir şeyi örnek vermekten Allah haya etmez. Sivrisineği hatta daha sizin daha değersiz saydığınız varlıkları bile. İman edenler bunun bir imtihan olduğunu anlarlar ve imtihanın gereği olarak bunun Rablerinden geldiğini itiraf ederler, iman ederler. Ama kafirler derler ki Allah bununla neyi kastetmiş ki acaba? Ve mellezine keferu feyekulune maza eradallahu bihada mesela. Ha, neyi irade ediyor? Neyi murad etmiş ya? Bu neyin nesidir filan? Tabi işte parçacı okumalar mesela bu sivrisinek örneğini de ilk defa Kur'an'ın nüzul sırasına göre okumayıp da ilk okurken bu resmi sıralamaya göre okuyunca da okuyucuların büyük çoğunluğu bunu anlamıyor. Halbuki Bakara suresi Medine dönemi surelerindendir. Hmm. Oldukça geç tarihli surelerden biridir. Bundan önce indirilmiş Hac suresi var. En azından ayet bağlamı olarak Bakara'dan çok önce indirildiğini bildiğimiz Hac suresinin 73. ayetinde Allah sivrisinek örneğini orada veriyor. 70 ayeti doğru söyleyelim. Evet. Hac suresi 73. Ya eyyuhennâsü duribe meselün feslemi'ûle. Ey insanlar size bir örnek veriliyor. Kulak verin örneğe. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zübâben velev ictema'ûle. Hepsi bir araya gelseler bile bir sivrisinek yaratamazlar diyor. Bırak yaratmayı. Ve in yeslubhumu zübâbu şeyen. Sivrisinek onlardan bir şey kapıp götürse la yestengizûhu minhû. Onu ondan geri almaya bile güçleri yetmez. Zaufet talibu vel matlubu. İsteyen de kendinden bir şey istenen de ne de zayıfmış be diyor Allah-u Teala. Örneği orada veriyor. Bakara suresinde ona gönderme yapıyor. İşte diyorlar ki ya sivrisinek örneği neyin nesil? İşte bu. Evet. Allah'ın peşi sıra tapınılan varlıkların aslında hiçbir kıymeti harbiyelerinin bulunmadığı ortaya konuyor. Şimdi cümlenin devam eden kısmında diyor ki yudillu bihi kesiren ve yehdi bihi kesira. Allah mesela böyle bir örnekle pek çok insanın sapıklığını onaylar, pek çok insana da hidayet verir. Şimdi siz mealle vererek, kasti bir meal vererek ve tabi, oradaki mudil meselesini izah etmiş oldunuz. Tabii öyle diyorum çünkü tabii. Bu benim tercihim değil. Ayetin sonunda çünkü kullanılan... Öyle algılanmıyor gene. Allah evet, saptırır. Aynen öyle. Yani dalaleti onaylar ayrı bir şey. Allah dalaleti verir başka bir şey. Ya da dalalete sevk eder doğrudan. Saptırır başka bir başka şey. Başka bir şey. Saptırmayı onaylamak başka bir şey. Yani iyi takip ediyorsunuz. Yani hiç atlama şansımız yok. Ama bunların cevabı tabii Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı bir şekilde verildiği için ben bilerek meali böyle tercih ediyorum. O ayette bile, hani ayetten konuşuyoruz, numarasını söyleyelim. Lütfen. Afaki olmasın. Tabii. Bakara suresinin 26. ayetinden konuşuyoruz. Şimdi buyuruyor ki orada. وَمَا يُضِلُّ بِهِ Allah bu tür örneklerle saptırmaz. İlla ancak şunları saptırır. Ma ile illa kullanımları Kur'an-ı Kerim'in nefyu istisna dediğimiz kullanım örneklerindedir. Bunlara hasır kasır ifadeleri deriz. Manayı belli bir şeye teksif etmek. Manayı bir şeye özel kılmak. Dışarısından nefyetmek. Belli bir şeye ait kılmak yani. Evet. Şimdi diyor ki وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah bu tür örneklerle sadece ve sadece zaten fasık olanları saptırır. Evet. Şimdi bu cevap gayet açık. Yani saptıran Allah'tır. Doğrudur da. Kimi saptırıyor? Zaten sapanı saptırıyor. Sapmış adam. Sapmayı tercih edeni saptırıyor. Durduğu yerde duranı saptırmıyor. Tabii. Benzer bir örnek de bir Müddessir suresinde var. Bu Sakar cehenneminin işte işleticilerinin 19 melek oluşundan söz eden o meşhur 19 hikayesinin geçtiği yerde. Orada da Mekkeli müşrikler diyorlar ki bundan bu 19 neyin nesi yani? Bu 19'dan ne çıkar? Hatta bazıları diyorlar ki ya benim 11 tane oğlum var. Biz ailece bunların 11'ini hallederiz. Koca Mekke'den de 7 kişi 8 kişi daha çıksın. Onlar da kalan 8 tanesini işte halletsin. Böylece cehennem bizi efendim etkilemesin. Onun muhafızlarını biz alt edelim diye Müddessir 31. ayette bu ifade var. O ifadenin içerisinde aynen Bakara 26'da olduğu gibi burada da diyor ki وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ Kafirler işte bu 19 rakamı ile ilgili derler ki maza eradallahu bihaza mesela. Allah bu rakamla neyi kastetmiş olabilir ki? Ha, Allah bununla acaba neyi kastediyor soruyu böyle sormuyorlar. Değil mi? Neyi kastetmiş? Neymiş ki yani bu? Yani böyle bir şey mi olur muymuş sorguluyorlar. İşte onun sonunda gelen o buradaki yudillu bihi kesiren ve yehdi bihi kesira ve ma yudillu bihi illel fasikin cümlesinin Müddessir'deki karşılığı tercümesini %95 oranında yanlış yaptığımız şu cümleyle Allahu Teala karşılıyor. Allah saptırır. Kederlike işte böyle yudillullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u. Allah böylece dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Çünkü orada bir imtihana konu bir mesele var. Diyor ki 19 tanedir. Şimdi bu 19'u niye zikrediyor? Orada 4 tane gerekçe sayıyor. Sizin şeyiniz çok daha güzel. Sapkınlığa müsaade eder. Evet. Yani artık orada bir fısk var. Fıskın sonucunda razı olmadığı halde. Hani bizim geleneksel kitaplarımızda malumunuz yazar. Der ki Allah günahı tasvip etmez ama müsaade eder. Evet. Ondan sonra yani illa kulum günah yapsın demez ama ben illa bunu yapacağım dediğinde de razı olmadığı halde müsaade eder. Aynen bunun gibi bir fısk var. Fıskın neticesinde sapma talebidir bu. Öyleyse hür irade gereği, yaratılışın efendim sırrı gereği, mahiyeti gereği buna müsaade eder, onay verir dediniz. Evet, evet. Bu daha mantıklı. Aynen öyle. Yusuf Bey şimdi bu ayetler bir sürü var. Yani ben şimdi burada saatlerce bu ayetleri sayabilirim. Evet. Ama mesela çok çarpıcı bir tane söyleyeyim. Ha, o bir taneyi söyleyelim bir ara verelim ondan Peki. sonra. Peki. Buyurun. Mesela Saf suresinde, Saf suresi. Kur'an'ın 61. suresidir. 61. sure deyince şimdi bizim Trabzonlular böyle 61'i duyunca hemen hoca Trabzon göndermesi yapacak mı? Sureyi kodladığınız zaman adam unutmuyor onu işte diyor. Ya, mesela her yerde plakalara filan her evet, yere yazıyor. Necim suresi diyorum Rize'nin suresidir 53 filan. 52 Tur suresi ordunun filan diye. Yani adam oradan bir şey alıyor. Yoksa böyle bir ırkçılık filan yaptığımızdan değil. Evet. 61. sure ne yapayım? Saf suresi. Bu surenin şimdi 5. ayeti var. O kadar bir güzel ki bu konuyu anlatmak. Bu konuyu anlatmak için bu ayeti eğer adam hatırlamayacaksa bu konuyu anlamaz. Gerçekten. Diyor ki Rabbimiz felemma zahu ne zaman ki bu adamlar kendileri kaydılar ezagallahu kulubahum. Allah da onların kalplerini kaydırdı. Onlar kaydıktan sonra Allah onların kaymasını onayladı demektir. Zaten ayetin sonunda da buyuruyor ki vallahu la yehdil kavme el fasikin. Allah fasık topluma. Zaten fasık olmuş işte bu. Hidayet etmiyor. Etmiyor. Niye? Zaten oradaki el kelimesi de fıskı hayat tarzı edinmek. Yani ondan vazgeçmek gibi bir düşünceye sahip olmamayı ifade eder. Allah bu adamlara hidayet etmez. Yoksa durduğu yerde duranlara Cenab-ı Hakk'ın bir kader olarak küfrü yazması hiçbir şekilde doğru değildir. Evet. Eğer biri bir şey yazmaktan söz edecekse, şimdi ara verelim ondan sonra mı devam edeyim? Birkaç tane ayet hatırlatayım sonra ara verelim. Ya. Şimdi bakın Tegabun suresinin 11. ayeti var. Buyuruyor ki Rabbimiz وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Bir adam kendisi bir şey yapacak ki yani sebebi tahakkuk ettirecek ki sonucu Cenab-ı Hak yaratsın. Sebep tahakkuk etmeden sonuçlar sonuç yaratılmaz. Sonuç taalluk etmiyor. Evet. Biri tahakkuk edecek öbürü taalluk edecek. Edecek evet. Ama çok söyleyeceklerim güzel. Var. Bu Onları şimdi aradan sonra hem de meraka da pay bırakmış olalım. Yani iblisin bu çıkışında haksız olduğunu, Kur'ani verilerin hem kendi ağzından haksız olduğunu hem Kur'ani uslubun bu noktada farklı bir sunum ortaya koyduğunu belirtmek için bu detaya girdik. Tabii. Konudan saptığımız düşünülmez. Evet, iblisçe mantık yürütmenin de haksız olduğunu, anlamsız olduğunu böylece ifade etmiş evet. oluyoruz. Sadece bir mim koyacağım. Kaydırmanın da kalbe nispet edilmesi, hidayetin de kalbe nispet edilmesi ve kalbin de hem duyguların, bilhassa duyguların ve hem de tefekkürün merkezi olması. Doğru. Akleden kalp. Bu bakımdan da enteresan bir derinliği varmış gibi. Evet. İkisine bana. De kalp göndermesi i̇kisine var. İkisine kalp göndermesi evet. var. Yani kayma da hidayet de kalbe doğrudan doğruya bakıyor. İlginç. Hocam devam edeceğiz. Peki. inşallah. Kısa bir mola efendim.